Zoé. Hola que la caquila. Yeah. aïe te fo na ngamba ndeko sala ka plaisir ye ye ye ye sibi bugi sibi bugi buga bundikita buga bola kasa sikoyo sikoyo buga bundikita buga bola kasa sikoyo sikoyo aïe te jo ye ye ye ye sibi bugi sibi bugi sibi bugi sibi sibi sibi Yolela mwanango ya motema Bazaka Mohamede Ibrasonio Yolela mwanango.